pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Absolutnie bez lęku przed siebie. 9 minut po czwartej, trójka budzi. Tak się tutaj szyje w programie trzecim Fastrygi, czyli świetne przygotowanie na to, co dalej. Mela Koteluk przed momentem. To teraz, proszę państwa, będzie o kotku, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Lwa. Grzegorz Markowski, no zdecydowanie taka lwia grzywa. Lew, symbol siły, mocy i dzikości. I tak też za moment na Dzień Dobry w Trójce zagramy. Perfekt, wyznanie lwa. Proszę, jak to jest możliwe, zrobić no przynajmniej ciut głośniej, a będzie jeszcze większa ochota na różne rzeczy i apetyt też. Chodź na całość. program trzeci włączony niezmiennie, w związku z tym słychać pozytywne nastawienie i dobrą energię. 17 minut po czwartej, trójka budzi. W Szczecinie dziś raczej nie do śmiechu, ależ pogoń wczoraj w Gandawie baty zebrała 0-5. Dzisiaj w pucharach Legia i Lech, ale my będziemy się akurat na przekór uśmiechać, bo warto. Do 6:09 powodów przypominających, dlaczego uśmiech jest tak ważny w życiu. Pierwszy, uwalnia endorfiny. Zresztą tak samo jak słuchanie utworu, który za moment to uśmiech. Dzięki trójce podwójny. T-Love, 100-krotka. Polskiego Radia.

Kaśka o tej porze idealnie w programie trzecim. Tak, Kate, w zasadzie to teraz jest zagwozdka zostać jeszcze w łóżku, czy jednak na takiej lekkości wstawać. Tak czy owak, jak słychać, z wdziękiem zaczynamy ten dzień. 25 minut do piątej. Cieplej ma być dzisiaj niż wczoraj, ale też będzie padać. Niestety przede wszystkim tam, gdzie zazwyczaj odpoczywamy latem, czyli wiadomo, morze, góry i Mazury. Nad morzem bez deszczu, tylko w Świnoujściu i w okolicach. Nie powinno padać też w Krakowie i w Warszawie. W stolicy dzisiaj najcieplej, maksymalnie 24 stopnie, nad morzem 18, w Zakopanem najchłodniej, zaledwie 16. program Trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. To przy okazji daje znać, że 26 i 27 sierpnia program trzeci będzie na Airshow w Radomiu. Polecamy się też z programami na żywo. Airshow w tym roku pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Proszę Państwa, tymczasem rozwijamy skrzydła na wstępie 10 dnia sierpnia, czwartek, w czym pomoże też nasz gość teraz na antenie, Rod Stewart, Baby Jane, czyli śmiało też można powiedzieć przy okazji tych samolotów, czasy tak, Top Gun, lata 80. Trójka budzi do 5:16. Trójka budzi, 7,5 minuty do piątej, a my tutaj, jak słuchajcie, z górki w górach dziś spacery pod parasolem. Ale proszę Państwa, niezależnie od pogody i tak warto się uśmiechać. Dzisiaj o tym uśmiechu, dlaczego jest tak ważny. Mówiłem, że uwalnia endorfiny, ale też łagodzi stres i zmniejsza ciśnienie krwi. Jeszcze 6 powodów w trójce, na pewno do 6. Przypomnę, tymczasem z gór wędrujemy sobie nad morze, czyli zamki na piasku nad Bałtykiem. No, dzisiaj też pod parasolem. Program Trzeci Polskiego Radia.